Evet, Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültür ve yönetimi dosyamız birkaç aylık bir aranın ardından devam ediyor aslında. Yazın pek bir içerik sağlayamamıştık ama geçen hafta Yaratıcı Avrupa programından Türkiye'nin çekileceği haberi üzerine aslında kendimizce mobilize olmaya çalışıyoruz. Bu gelişmenin Türkiye'deki kültür sanat çevresine dair ne ifade ettiği, ne ima ettiğini konuşmak üzere çeşitli aktörlere bağlanmak hedefimiz önümüzdeki günlerde. Bu akşamsa Ezgi Bakçay bizlerle beraber. Küratör Ezgi Bakçay'ı çoğunlukla karşı sanatla yaptığı ortak işlerle tanıyor olabilirsiniz. Başka mecralardan ismini biliyor olsanız da Kazova'da dahil olmak üzere Kazova direnişi. Biz biraz aslında karşı sanat bakiyesinden buluştuk Ezgi ile. Hoş geldin Ezgi programa. Hoş bulduk İksen. Teşekkür ederim söz verdiğin için. Ne demek? Heyecanla bekliyoruz aslında söyleyeceklerini. Çünkü şu açıdan önemli. Yaratıcı Avrupa programı çok yeni bir program Türkiye'nin dahil olması açısından. Creative Europe ve Türkiye'den sanat üretiminin Avrupa'daki görünürlüğünü kazanması için bir nevi kanal işlevini görüyordu. Şimdi bu ne kadar verimli kullanılabildi, kimler, hangi kanallardan nerelere ulaşıldı, bunun muhasebesini yapmak haddimiz değil şüphesiz ama karşı sanatın genel uluslararası dayanışmacı halini düşündüğümüzde ve senin de aslında biz de Kazova deneyimini üstüne koyduğumuzda uluslararası dayanışmanın kıymeti bir de oradan gün yüzüne çıkıyor. Bu minvalden sana sorular yönetmek isteriz. Olur da Creative Europe dan hakikaten geri çekilirsek ve bunun hiçbir geri dönüş yolu yoksa kültür sanat dünyası ne kaybeder? Tek yöntem Creative Europe fonları mıdır? Bunları sormak istiyoruz sana aslına bakarsan. Hakikaten hani özellikle bugün konuşuyor olmak özellikle önemli. Çünkü giderek daha fazla sesimizi, görüntümüzü, ifade alanlarımızı, yaşam alanlarımızı kaybediyoruz. Ve bunun şiddetiyle mücadele etmeye çalışıyoruz bugünlerde. Evet. Hepimizin son derece morali bozuk. Bence bu bağlamda değerlendirip düşünmek gerekiyor. Yaratabildiğimiz her söylem alanı bizim için aynı zamanda bir mücadele alanı da. Buna mekanlarımız, sosyal ilişki ağlarımız, üretim alanlarımız, atölyelerimiz hepsi dahil. Ve bütün bunları artık neredeyse hani Türkiye koşullarında yaşadığımız genel depresyon ortamında sürdürebilmek için uluslararası bağlantılara ve dayanışma alanına giderek daha fazla muhtaç hale geliyoruz. Kazova'yı da söz konusu etmiştim. Ben de Kazova direnişinin dünya tarihi için önemli bir eşit mücadelesine, bir öz yönetim örneğine dönüşebilmesi yine uluslararası desteklerle mümkün oldu. Evet. Yeri geldi Türkiye'de bu hikayeyi duymamış insanlarla karşılaştık ama dünyanın bir ucundan destek mesajları aldık ve hakikaten de üretici anlamda da ilişkiler kurduk, birlikte projeler geliştirdik. Sanat alanı da bundan bağımsız düşünülemez bence. Bugün o kadar hakikaten soluksuz durumdayız ki hem sözümüzü, yani bu baskı mücadele etmeyi sürdürdüğümüzü ifade edebilmek için hem de yaşamımızı sürdürebilmek, üretimimizi sürdürebilmek için bu ağların her bakımdan bu ağlara muhtaç olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Diğer yandan da tek bir kanal ve hani tek bir fon ya da bir fon ağı üzerinden yürümemeli bu mücadele. Çünkü her an her şeyi kaybediyoruz. Hakikaten hani bir slogan gibi hiçbir şey garanti değildir. Evet. Sloganını bir köşeye yazmak gerekiyor gibi geliyor bana. Evet. Olabildiği kadar bunları çeşitlendirmek de hem sürdürülebilir hem de aslında öz yönetime dayalı bir dayanışmacı ağ kurabilmek çok önemli görünüyor bana. Evet, strateji başka türlü düşünmek gerekiyor. Biraz daha dayanışma ve konsolidasyonun da galiba baştan örgütlenmesi gereken bir zamandayız açıkça. Ama Creative Europe'dan geri çekileceğine dair yazı resmi gazetede yayınlandı mı? O kanallara çok erişimim olmadığından bilemiyorum ama henüz konuşulmadı. Lakin bununla beraber bir biçimde Avrupa ile olan bu kanalın kapanması şüphesiz senin de söylediğin gibi zaten farklı yöntemlerin denenmesi gerekiyor. Tek kanal asla yeterli değil hayatta kalmak için ama özellikle Avrupa Birliği ile ilişkiler dahilinde bir anlaşma olduğu düşünüldüğünde aslında bir tür böyle milli mütabakat vurgusu mu çıkacak yine kültür sanata dair diye ben düşünmeden edemiyorum. Bu konudaki fikrini merak ediyorum. Yani milli mütabakat gibi bir şey bugünün gerçekliği içerisinde zaten mümkün değil. Yani bu ne ekonomik olarak mümkün ne de kültürel anlamda mümkün. Bugün sanatçılarımızın hani geçmiş yıllarla karşılaştığında çok daha fazla uluslararası hareketliliği söz konusu. Ama bunlar genellikle bireysel çabalarla gerçekleşiyor. Evet. Ve bu bireysel çabalardaki bir zaman yaratıcı çözümler üretmemize neden olabiliyor. Bence hani bu kaçınılmaz olarak gelecek de bu yolu gösteriyor bize. Herkesin tekil olarak yeni ağlar yarattığı, yeni belki kazı, bir şeyle tırnağıyla kazı yarattığı bir takım yaşam biçimleri, yaşam formları var. Örneğin bizim bundan sonra yapacağımız sergi Almanya'dan bir sanatçı inisiyatifiyle gerçekleşecek. Neredeyse hani çok çok küçük bütçelerle gerçekleşen fakat birbirimize kendi yapabilirliklerimizi paylaşarak, mekanlarımızı açarak, bir yerinde evlerimizi açarak da bir uluslararası ilişki ağlarını koruma ve çoğaltma durumu içerisinde mevcut bütçeleri, mevcut fonları korumak ve bunları hakikaten de her an elimizden gelecekmiş gibi ikinci stratejilerimizi ve planlarımızı çok sağlam kurmak durumundayız. Bugün hani hakikaten de yarın bundan daha karanlık günler de bizi bekliyor olabilir. Evet. Hepsine hazırlıklı olmak ve hakikaten hani öncelikle kendimize ve kurmuş olduğumuz dostluklara üretimimize güvenmekten başka bir çaresi yok gibi gözüküyor. Evet. Peki Ezgi Bakşa, burada buluşmuşken sınır tanımayan sanatçılardan da biraz bahsedelim mi? Geçen hafta Karşı Sanat'ta sergilemesi başlamış bir ortak fikir platformu diyelim aslında. Tabii ki bir de sergi üretildi, fikir platformunun ötesine geçti. Bu da sanatın yeni bu göçebe haline de bir yandan vurgu yapıyor olmakla beraber yine uluslararası dayanışma iması da vardı serginin içerisinde. Kısaca bahseder misin Karşı Sanat'ta? Neler olup bittiğinden? Şu anda Karşı Sanat'ta yapmakta olduğumuz sergi Avusturya Kültür Ofisi'nin katkısıyla gerçekleşti. Dünyanın her yerinden 23 sanatçı Karşı Sanat'ın mekanında bir araya geldi. Serginin diğer ayağı da Avusturya Konsolosluğu'nda onun açılışı dün akşam gerçekleşti. Evet. Burada hakikaten yine bir uluslararası dayanışma ortamı oluştuğundan söz edebiliriz. Sanatçıların bir kısmı geldi, bir kısmı gelemedi. Örneğin hani bir deneyim paylaşımı açısından uluslararası proje yapmak bugün giderek daha da zorlaşıyor. Çünkü insanlar korkuyor bir kere Türkiye'ye gelmeye. Böyle bir gerçek var. Evet. Ve ikincisi işlerin getirilmesinde sınırlar meselesi kavramsal olmaktan çıkıp sosyal ve politik bir engele dönüşmeye başladı. Güvenlik gerekçeleriyle ya da bir takım ekonomik nedenlerle bu işleri yapmanın kendisi neredeyse kavramsal çerçevenin bir parçası oldu. Bir de inadına bu uluslararası bağlantıları kurmak ve çoğaltmak adına bu tür projeleri hem sezon açılışında hem de hani yılın en değerli aylarında görünür kılmak istiyoruz. Bunu bir hem bir hani umut ışığı olarak taşımak istiyoruz. Hem de buraya gelebilen ya da işini gönderebilen sanatçılarla ilişkilerimizi kurmak ve korumak istiyoruz açıkçası. Çünkü onların burada göstermek istedikleri şey de hakikaten sanatçıların ve sanatın aslında sınırsız olduğu. Evet. Sınır tanımayan sanatçılar sözünü seviyorum. Çünkü çok uzun zamandır mültecilik üzerinden yoğun bir tartışma yürürken mülteci sanatçı diye bir kavram söz konusu oldu. Ve herhalde bu kavramdan en çok da zorunlu göçte yerinden edilmiş sanatçıların kendileri bunlar rahatsız oldular. Evet, evet. Hakikaten bu ikinci bir katman daha ayrımcılık yaratıyor. Biz buna karşı aslında bu sözcüğü sevdik ve sarıldık. Sınır tanımayan hakikaten sınır tanımıyor sanat. Sınırları en çok zorlayabilecek şeylerden bir tanesi de olabildiği kadar sanatçıların hareketlerini sağlamak ve mümkün olduğu kadar da işlerinin farklı ülkelerde, farklı sanat alanlarında gösterimini mümkün kılmak. Evet, bu manada da aslında ne olursa olsun uluslararası manada bir kanal manasına giren Kreatif Europe'dan geri adım atılması bizim galiba evet eksimizi ezdir. Kayıp gibi gözüküyor. Kesinlikle böyle. Evet. Ve de çok ilginç. Şeyde geçen hafta başlamış bir festival var. Dünyada bir köşe festivali. Daha geçen hafta Açık Dergi'de konuşuyorduk aslında. Suriyeli sanatçıların video işleri sergileniyor depoda. Sanat yapmanın koşullarının aslında sanatın konusuna dönüşmesinden bahsettin az önce. Bir süredir aslında Suriye'deki video üretiminin merkezi konularından bir tanesinin bu olduğunu ifade etmişti Ömer Beraktar, Artier'in küratörü. Garip benzerlikler bunlardı ama işte evet bir tür göçebilik haline doğru gidiyor. Bu göçebilik halini senin de dediğin gibi dayanışmayla ve dostlukla, dostlukları da aslında şey yaparak, ilişkileri de kuvvetlendirerek galiba avantaja yani çevirmek. Kurumlara devrettiğimiz bazı şeyleri yani bazı hakları bir kez daha gözden geçirip elimizin taşının altına sokmak durumunda olduğumuz bir zamandayız. Evet. Yani belki de insan inisiyatiflerinin de hani toplumsal hareketlerle birlikte güç kaybettiğinden falan söz ediyoruz ama artık durum öyle bir hale geldi ki bu bir zorunluluk. Ve bu zorunluluk da hayatta kalma zorunluluğu olduğu için, hayatta kalmanın koşullarını yaratmak için bekleyebilecek durumda değiliz. Evet. Bu tür korkunç durumlarda aslında ayakta kalmak için yaratılabilecek yeni stratejiler olduğunu da inanıyorum. Evet. Bunları da deneyerek zaten öğreniyoruz. Gelecek aylarda TÜYAP'ta gerçekleştireceğim bir proje var. Sanat Fuarı'nın bütün çevresini değiştireceğini düşündüğümüz işte Umulmadık Topraklar diye bir proje. Yani bir sergiler, paneller ve performanslar bütünü diye adlandırıyoruz. Burası da aslında bizim kendi göçerliğimizi tartışacağımız bir yer olacak. Yani Suriyeli sanatçıların hani Türkiye'li sanatçılardan çok da hani farklı koşullarda olmadığını hepimizin aslında çoktan bir çeşit hani göçe zorlanmış olduğumuz, en azından bu fikirle artık belli aidiyet bağlarından kopmuş olduğumuz, kendi koşullarımıza yabancılaştığımız bir haldeyiz. Bu hal bizi bütün hani göçmen sanatçılarla ortaklaştırıyor. Evet. İstanbul'da doğmuş, üretiyor ve burada hala yaşıyor olmak bizi aslında çok buralı kılmıyor artık. Evet, bir dert ortaklığı söz konusu diyorsun yani. Evet, bu dert ortaklığının da yaratıcı sonuçlarla derman bulabileceğini inanıyorum. çok teşekkürler Ezgi, ekleyeceğim bir şey yoksa. Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle hani bu konuya değinmemiz, bir araya gelip tartışmaya devam edelim diye umut ediyorum. Umarız daha geniş bir platformda becerebilirsek. Kolaylıklar diliyorum. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.